Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Natik Fırt Hastanesi'nde macera dolu bir gün daha bizi bekliyor. Sağlıkla ilgilenenler macerayı ve gerilimi bir arada yaşamak isteyenler radyolarının başında toplansın. İşte Natim Fırt Hastanesi'nde macera dolu yeni bir gün. İşte karşınızda alkışlarınızla Asimo! Merhaba, merhaba. Ya çivinin setvesi uzun, iteyi çamur. Ya çivinin setvesi uzun, boş böğrüme ağrılar giriyor. Ne oldu Asimo ya? Ne oldu? Sırtıma bıçaklar saplanıyor. Asimo şş, kendine gel Asimo. Parmaklarım uyuşuyor. Şş, Asimo. Asimo. Asimo. Natim Fırt Hastanesi. Doktor Shepherd. Doktor Luck. Hemşire Kate. Merhaba. Konuk oyuncu Asimo. Ya dibimi sevmesi uzun. Ondan sonra hastayı pansuman yapıp yolladım. Ayşe burada ya. Ondan sonra eniştesi gelmiş. Diyor ki bizim çocuk diyor buraya sünnet olmaya geldi diyor. Damsız oldu çıktı diyor. Ay şerefsiz. Ya Cenk vallahi. Doktorlar. Ay soluk soluğa kaldım. Ay. Hoş geldin Kate. Ne yapıyorsun? Ayran alalım mı sana? Kate, ay hoş geldin Kate. Hiç ayranlık durumu yok. Kalbim küt küt atıyor. Hastanenin bütün bilgisayar sistemi kilitlendi. Acaba biriniz çözebilecek misiniz? Ne? Hastanenin bilgisayar sistemi. Hiçbir hastaya bakamıyoruz yani. Maalesef hastanenin bilgisayar sistemiyle benim hiç ilişkim olmaz. Tamamen Doktor Luck'a zimmetli. Onlar bana zimmetli. Kate ne diyorsun? Nasıl çöktü? Vallahi bilmiyorum. Tam ben yazdım. Mail atıyordum. Enter diye bastım. Nick hastanede değil mi? Gene chat yapıyordun değil mi kız? Chat yaparken. Ay yok valla yapmıyorum ya. Üstüme iyilik sağlık. Nick yok mu hastanede? Natifert diye yazdım işte. Şeyine password'ünü girdim. Anlamıyor da bu şey. Nick diyorum. Nick bir özel isimdir. Massachusetts'ten gelen çocuk var ya devrelere bakıyor. Akıllı Nick diyorsun. Yok ayol izinde. Ya boş verin ya bilgisayar çökerse çok. Nasıl boş verin dersin? O benim üzerime zimmet. Oğlum bütün gün kafede else yaparız. Boş verin ya. Ne uğraşacaksınız ya? Millet düşünsün boşverin. Şimdi bilgisayar sistemi bozuk ya. Bize de çağrı sisteminden hiçbir şey gelmez. Sen öyle zannet. Doğru. Çağrı sistemi açık. Çağrı sistemi bilgisayar sisteminden bağımsız. Network'ten Aha, bana da geldi. Hadi o zaman yürüyün. Notting Fırt Hastanesi'nde olay başlıyor. Hasta hakkında bilgi alamadık değil mi doktorluk? Alamadık. Kim gelmiş? Bilmiyorum. Burada garip bir şey rakamlar falan yazıyor. Şurada bir kalabalık var. Herkes hastamıza bakıyor. İlginç birisi, ünlü birisi olması lazım. İsterseniz odaya girelim. Çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık. Bu ne lan? Aa. Merhaba. Merhaba. Siz nesiniz ya? Bu ne ya kardeşim? Sizin... Ben insansı robot. Doktor Jack. Asimo. Tanıdın mı sen bunu? Biliyorum bunu. Reklamlarda falan filan gördüğümüz robot. Asimo. Katmir mi? Satrası. Nasıl diye? Hadi onu bir yap ya. Katibimin. Bozulmuş bu lan. Bozulmuş da bize niye getirdiler abi bunu? Asimo senin sahibin nerede ya? Hasta olan o mu? Ben insansı robotum. İnsansı mı? Sabahları uyandığımda... Ben de hayvansı. Sırtıma bıçaklar saplanıyor. Öyle bir şey tıpta yok Asimo. Parmaklarım Asimo hocam sen bize değil, bize değil. Sen sanayiye. Hadi canım hadi. Hadi bizim sanayiye. Seninle işimiz hadi. Olmaz. Yardım hadi anam. Hadi. yardım edin. Seni şarja taksınlar, şarja. Bozulmuş ya. Ya Jack bunu niye hastaneye getirmişler? Ne bileyim ya, manyak manyak Allah bir şey oldu. Allah. Tamam canım, hadi anlam. Hadi senin bir bu şey yapsın, tozunu alsınlar, yollasınlar. Ben çıkıyorum oğlum. Jack. Ben gideceğim kafeye. Jack. Ha, ne var oğlum? Kafeye gitme. Ne var? Kafeye gidemezsin Doktor Jack. Niye abicim? Şu anda hiçbir hastayı tedavi edemiyoruz. Bilgisayar sistemini ayağa kaldırmamız kardeşim, gerekiyor. Kardeşim bilgisayar sisteminden bana ne ya, Allah Allah, ben giderim. Doktor Jack, böyle bir durumda beni yalnız bırakamazsın. Kusura bakma kardeşim, bilgisayarlar sana zimmetli. Hadi eyvallah. Of, Doktor Jack, Doktor Jack. Doktor. Ne yapacağım Lack. Ben bu? Doktor Lack. Ne var la? İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Bir bilgisayar sistemini ayağa kaldırabilir misin Asimo? Tabii ki. Lütfen beni oraya götürür müsünüz? Nasıl götüreceğim? Kucağıma mı alacağım? Ne yapacağım? Nasıl yürüyeceğim sen? Nerede kadın oğlum? Doktor Jack! Doktor Jack! Doktor Jack! İnanılmaz bir şey oldu. Tamam, olmuş olabilir. Sen bir ayran kap da gel ya. Ya bırak şimdi ayranı falan. Oğlum ayran için mi acıdı ya? Ya Doktor Jack Shepard, lütfen beni dinle. De oğlum lan, şu kumpiri kuru kuru mu yiyeceğim ya? Kumpirli ayran acı geyrik yapar. Bunu hala öğretemedin. 6 sene doktorun internlik yaptın. Hala öğrenemedin ya. Ne istiyorsun oğlum? Doktor Jack. Efendim Doktor Jack, inanılmaz bir şey oldu. Sen kafeye geldikten sonra Asimo benimle konuştu. Ve dedi ki bilgisayar sistemini istersen beraber yapabiliriz. Ve daha sonra sistem odasına gittik. İnanır mısın? Açık yazılım kullanıyor o da. Ya oğlum bırak Allah aşkına. Sen ya ne, da onun gibi bir şey yani. Ne çakal adamsın, bilgisayar içinde Asimo'ya yaptırdın ya. Ya bilgisayar sistemi ayağa kalktı ve bütün hastalar takır takır tedavi oluyorlar. İyi o zaman ya, gene ucuz yırttık desene. Jack. Bir şey efendim söyleyeceğim. Biz galiba yanlış düşündük Asimo hakkında. Ne düşündük? O insansı robot diyorlar ya ona. Aslında ona haksızlık ediyorlar Jack. Ya bırak Allah aşkına ya. Tedavi mi edelim? Ya. Gerçekten. Ya bırak. Bir dakika. Ya çok lan, bırak ya. Jack bir dakika. Lan bırak ya. Jack insansı robot. Ona haksızlık ediyorlar. O hepimizden insan bir robot. Hepimizden insan. Ne yapacağız şimdi doktor? Lak, ameliyatı mı alacağız robotu? Böğrüme ağrılar geliyor. Ya bırak ya. Sırtıma bıçaklar saplanıyor. Ya bırak ya. Bırak onu ameliyat etmeyin. Ya Jack. Bırak ya. Biz Jack. İnsan için buradayız ya. Latin Fırt Hastanesi. İnsan hastanesidir ya. Jack, yemin ettiğini unutma. Yemin ettim ben. Bu mesleğe başlamadan önce bir yemin ettin. Ben insanlara yardım etmek için yemin ettim. Sana robotlara ediyorum. Robotlara gitsin, tamirciler yemesin. Bak aha bak. Duvarda ne yapıyor? Ne yapıyor? İşimiz insanla. Latin Fırt Hastanesi'nin duvarında bu yazar. Robot da değil kardeşim. Ben sana yürü ne kardeşim. Diyorum Jack? Ben sana ne diyorum? O robot, robot değil. Hepimizden insan robot. Bakma bacaklarının öyle olduğunu. Tedavi edeceksen kendin et. O zaman ben bu işte yokum arkadaş. Esas sanat mı? Terbiyesin. Hemşire Kate. Lütfen Doktor Lock'ın yanına. Lütfen Doktor Lock'ın yanına. Doktor Lock mı? Ay Jack dese anlarım ama hayırdır inşallah, bir gideyim. O şeylerim de tam kurumadı, Allah kahretsin. Gel. Oo, hemşire Kate, hoş geldiniz. Doktor Lock, beni çağırmışsınız. Çağırttım evet, biraz susarsanız anlatacağım. Şimdi hemşire Kate, bugün çok zorlu bir operasyonu beraber yapacağız. Ama yanlış anlamayın, bu operasyon 3 kişilik. 3 kişilik mi? Ay evet. Üçüncü kim? Üçüncü. Jack mi? Hepimizden insan olan insansı robot Asimo. Ameliyathaneye hazırlayın. Çabuk. Ay yetişin ayol, ameliyathane. Evet. Asimo'yu yatırdık. Ben ne yapacağım şimdi? Ört üstünü. Ben zaten örttüm üstümü. Hemşire Kate, Asimo'nun üstünü ört. Tamamen ört. Ha. Asimo'nun üstüne. Her zaman olduğu gibi bir tek ağzı açık kalsın. Ağzı açık? Ya bunun da ağzı yok. O zaman bir ağız açacağız. Neşteri ver. Neşter? Matkap. Matkap? Matkap mı? Ayol nereden bulacağım ben matkabı? Şöyle biraz kenara çekil. Ayağını kaldırın. Asimo'nun ayağını kaldırın. Ha ben. Şu tamam. Ayakları 75'e 180 derece dursun. Tam bir yatağı. Evet böyle. Ay anlamıyorum ne dediğinizden ayol, durun. Aa. Tamam, elektriğe taktınız mı Asimo'yu? Ay bunu... Takın. Üçlü priz. Ay üçlü priz eksik. Üçlü priz mi yok? Üçlü priz yok. Ay lanet olsun. Lanet olsun. Çabuk şu dozajı hazırlayın. Hazır tutun. İçimde kötü bir his var. Dozaj hazır. Çabuk. Kaç vereyim? Şu anda verme. Evet. Lanet olsun. Asimo'yu kaybettik. Çabuk. Suni teneffüs. Çabuk. Ay. Yok, yapacak bir şey yok. Hemşire kek, çabuk bir şeyler yap. Ben hem suni teneffüs hem masaj yapamıyorum. Dozaj ver, çabuk. Ay, dozaj veriyorum. Dun dun. Hemşire Kate, Asimo'yu kaybettik. Hem suni teneffüs hem masaj yapamadım. Merak etme. Hey Jack. Hadi hemen. Tam zamanda geldin dostum. Seni çabuk yalnız bırakacağımı düşünme hemşire mi? Hemşire Kate. Kahramanım Doktor Jack. Dozaj hazırlayın. Hemşire Kate. Hazırlayın. Hepsi hazır. Doktorlar. Suni teneffüse başlıyorum. Üçte bir. Aynı. Her hafta olduğu gibi. Hemşire Kate 500. Ver. 500 hazır. Dın dın. Olmadı. Ver yansın. 700 vereyim mi? Ay, 100 de benden koy, 800. 800 veriyorum. Ver. Üfle. Dum dum. Beni suni teneffüs yaparken konuşturma. Sıktık. Hemşire Kate, 1000 verin. Dosaj verin. 1000 hazır. 1500 mü? 1500 ver. 1500 diyorlar. Ver yansın. Dum dum dum. Ay, bu robot değil mi? 5000 ver ayol. 5000 verin. Ben hakikaten suni teneffüsü 5. Sanki cebimizden çıkıyor. Suni, ver hemşire Kate 5000 ver. Suni teneffüsü 5'e çıkarıyorum. Ver. Veriyorum 5000'i. Ver. Dum dum. Oh. Ah, Jay, kahramanım. Yalak. Sen gittikten sonra çok düşündüm Doktor Luck. Gerçekten de dediğinde dibinde kalmış mı? Yok, içtim hepsini. Sen dediğinde haklıydın. Galiba Asimo hepimizden insan. Hepimizden daha insan hatta. Doktor Jack. Yani en azından benden daha insan, o ortaya çıktı kesin. Hayır hayır hayır. Senin içindeki o ufak kırıntılar işte Asimo'yu kurtarmaya yetti. Doktor Jack, iyi ki geldin. Yoksa Asimo'yu tamamen kaybedecektik. Ama ne şu anda hala beyler, riski... Beyler, ne yapıyorsunuz? Ne kaynatıyorsunuz burada? Asimo'yu nasıl iyileştireceğimizi düşünüyoruz. İnsanlara uyguladığımız hiçbir tedavi ona yardımcı olmuyor. Bunun bir yolunu bulmalıyız Doktor Jack. Ama onu bunu boş verin. Ay, havuza gittim. Her taraflarım kavruldu. Şu sırtlarıma biraz yağ sürer misin? Size, Jake, sana söylüyorum. Size yağlamamızı mı istiyorsunuz? Yağlamak mı? Yağlamak mı? Yağlamak mı? Evet, daha önce yağlamak neden mı aklımıza gelmedi ki? E, bu yağ ne olacak? Asimo, iyi günler. İyi günler. Bilgisayar programınız çalışıyor mu? Gayet güzel çalışıyor Asimo. Seni de cillop gibi yapacağız şimdi. En son ne zaman yağlanmıştın Asimo? Ben hiçbir zaman yağlanmadım. Çünkü yağ sadece makinalarda kullanılır. İnsansız robot teknolojisinde yağlanma diye bir şey yoktur. İşte tahmin ettiğimiz şey. Yazılımım Fortran olduğu için yağ kullanmıyoruz. Asimo, İnsansız robotlar da yağlanır. Ama bildiğimiz metotlarla, fış fış yağlarla değil. Doktor başka Jack yolları var. Doktor Jack, yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyoruz? Evet. Hemşire Kate, yandan tedavi merkezini hazırlayın. Ay, en önde ayol. Yaşasın! Yepa! Hoppa! Yepa! Hadi Asimo, söyle şarkını. Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Doktor Jack! Doktor Jack! At, hop, atıyorum, hop, atıyorum. Atıyorum. Hocam, hop, hoppa, hoppa, hoppa. Sen de bana at, sen de bana at, hadi. Hop. Değişik bir tedaviydi, zorlu bir tedaviydi. Bakalım Asimo'nun durumu neymiş? Asimo, nasılsın? Çatı bibi sepresi uzun eteği çabuk. Asimo tamamen iyi olmuş ama hafif çingene modeli olmuş Doktor Jack. Yürü be Asimo, fark ediyor musun? Nasıl kıvraklaşmış gördün mü yandan tedaviden vallahi sonra? Valla çok kıvraklaşmış. İzninizle yurt dışında, elinizi sıkmak istiyorum Doktor Luck. Yurt dışında Cennet Mahallesi diye bir dizi var. Sanki oradan çıkmış Asimo. Doktor Luck, dikkat ettiniz mi? Yandan tedaviden önce Asimo'nun bacakları dizlerden kırıktı. Şimdi dimdik maşallah. Ay, nasıl da kıvırıyor? Zımba, yılan gibi. Opa. Yürü be Asimo. Allah! Aman. Yandan kudu. Oh. macera dolu bir Nottingford Hastanesi'nin daha sonuna geldik. Umarız robotlarla insanların arasındaki farkların giderek kalktığı günlerde geleceğin bir yansımasını bugün Nottingford Hastanesi'nde gösterdik. Yarın sabah yarın sabahtan önce ya Nottingford Hastanesi'nin o jeneriği geçerken efektör olarak da geçebilir mi? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.